से मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। हाँ, से मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। दिल को धड़कना तुम्ही ने सिखाया, मुझे तेरी चाहत ने पागल बनाया। हाँ, दिल को धड़कना तुम्ही ने सिखाया, मुझे तेरी चाहत ने पागल बनाया। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। हाँ, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं, दिन रात सनम रोते हैं। आशिकी का मजा आ रहा है, गुलाबी गुलाबी नशा छा रहा है। हाँ हमें आशिकी का मजा आ रहा है, गुलाबी गुलाबी नशा छा रहा है। रहूं तेरे दिल में तेरी आस बन के, चाहत की कसम बिछड़ेंगे ना हम, बस इतनी दुआ करते हैं। चैन से वो